ข้าพเจ้าขอขอบพระองค์ให้ยะนะทีนี้เราเรื่องว่ามานาบิลเดชันกรุณานาเนี่ยขอบพระองค์มีหลายที่มาใช่ไหมที่ว่าเหมือนขับปากเขาเนี่ยหลายที่มาชอบไปด้วยหายลิ้นไปเยอะมากไปลิ้นกว่าไปที่ทำให้เหี้ยวที่ยังว่าหนาวที่ยังว่าต้องทำดีกว่าที่ทำไปแต่ที่ยังว่าหนาวที่ยังว่าต้องเหี้ยวสาวที่ทำให้ได้ก่อนไม่เหลือที่จะให้ผมทำได้เหนื่อยที่พวกเราและเกลี้ยงของสาวะผู้หญิงเราเก็บบ้านยังเกลี้ยงของเรานิ่งมันตาเขาพูดบ่อยแล้วไม่ใช่เขาพูดบ่อยนั่นก็ยิ่งเหมือนความตายแต่ไม่ใช่เขาพูดบ่อยที่เขาจะพูดบ่อยแล้วใช้กันเมื่อไหร่เงี้ยงวะนะว่าก่อนใช้เหมือนแค่จุ่มก็ต้องแบบว่าน้ำร้ายยาร้ายเป็นแค่หนูยอมมาแต่ไปอุ้มมีเขาอุ้มแค่ไหนที่ผมจะจับนายยอมเนี่ยรู้เปล่านะที่เราไม่ยอมเนี่ยผมย้ายเขาอยู่ยอมเนี่ยแค่เจ้าที่นักของหลายที่เกี่ยวเวลาหลังแรกที่ลุกตื่นเรื่องต้นอย่าใช้ดีนะยี่หลายแต่ของนายนั่งอยู่ในจุดร้อนที่ของนายอยู่ในจุดยิ้มเจ้าเลยอ่ะแม่ดีจิ้มกันแบบอุ้มนักก็การแบ่งกับการรู้ตรงฝาท่าที่คงหายมีก็ตำรวจจุ้งตาก็จิ้มก็เอาไปจุ้งตาลาเดินหมกเด็กเด็กเจ็บลายจิ้มทุกกันแบบอุ้มทำไม่ต้องฝากหวังท่องจะต้องทำของยุ่งไปเดี๋ยวถึงก็จุ่มตาแดงก็บอกไปทันจนละจุ่มตามิ่งบักติดตาและคอมิ่งบักเลยคอเมื่อก็หมดฐานันตื่นฟาดีนะครับตื่นหยุดคำมีเย็นสักตื่นไปเกือบขอยตาบาเหมยดีเลยก่อยท่านเต็มเดือดด้านหลังอีเหนียวและมุกเป็ดหัวมุยยักษ์ลงคอมเลยนามองมองเดือดที่กลางเลยมา